أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن نكثوا أيمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا أئمة الكفر إنهم لا أيمان لهم لعلهم ينتهون. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدؤوكم أول مرة أتخشونهم؟ فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. أم حسبتم أن تتركوا ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ولم يتخذوا من دون الله ولا رسوله ولا المؤمنين وليجة والله خبير بما تعملون. صدق الله العلي العظيم. دا يوسف مبارك حياتنا دا سورة التوبة د دې جرلسم آیات دولسم آیات د دولسم څخه شروع تر شپاړسم آیات پورې دا وسمه تلاوت کړه. دا خو د هغه د مشرکانو سره د معاهدې و د معاهدې د ماتولو دغه بحث را شروع. نو د هغه رکو د سره څه چې راونهڅې چې دا کیف یکونو للمشرکین چې هغه اووم آیات تر دغه ځایه پورې چې دا د پرون سبق او یو د نن آیات دا پیشنگویی ده پا داغ وقت که لا اغا نقض العهد نو سوی چه داغ صورت داغ آیاتون نازل سیو. نو یو داغ آیات که زیر وسوایم او دا پرون درس گرده دا گرده دا پیشنگویی پا توگو چه راول کدی دسی وکر مشرک با سنگ وعدای وعدای خب کرده و علا لا مؤمنان خبر کشت مشرک وعدا با نو سنگی نو در رکو پا سر کل کهی پا یکونه دا مشرکین عهد دا مشرکو دا عهد یا سرد سه دا خود دنیا کار خوشت دا اللہ تعالی تر احکام دا مؤمنانو ته داسې ځلولی وه چې دی یو کار نشي کولی کنه پسې ګوري. نو یو آیات چې دغه دی د پرونت پر آیات رعات بتي فانتابوا واقاموا الصلاة ولکې توبه ایستلې وه د هغه مشرکانو اقامت لمانځه یې کاوه زکات یې ورکوه خو ستا ورونه جن پسې وسوه ی وان نکثوا پیشنګویي د معنا تر اوسه لا نقص نه دی سوی نقص د عهد نه دی سوی. وان نکثوا کچیرې دوی مات کړله ایمانهم قسمونه د دوی من بعد عهدهم ورست تروعدية دي عهد خواك لك وعدية تواي كي تشيري دروعدية ورست داخل القسم ونمات قاوجة در سروكي بحدي بيكي قرارداد ولي كرسو شي بس لس كالة بسوك بچا غرز نكي سمو رستي السلحة دا كامات كرا وطعنو او بل دي عيب لغا والوكرا في دينكم بجن كستاش پر دیني عيبونم در لغا وال شدي اسلام بجن خدا كارسا دا كارسا لك دا اوز خلق چي دي غلچکی غلچکی عیبونه لګی ول پلانې سړی ډبري غورځي لاستر شان شي. دا سی پښتنه درڅ کی عجبه ده په اسلام کې وسره تسلور شي زراواتي و مې وې شي تسلور مړونه ولې نه جراوه. خدا دې پر اسلام عیب لګی د څه نه دي چې خبره سر خلاصې نو دا تعنی کې شروع کړلې په جن کې و طاعن او دی عیب لګول وکړه په دین کوم سیس په دین کې دا طاعن معنا تا نه در کول موږ په پښتو کې تا نه بوله په دې کې تا نه ورکړه هغه دا طاعن دا ما زه غعین خو نه پښتانه نس ویلې برای په الف اړینو و طاعن دی تا نه ورکول شروع کړه په دین کوم په دین کې سیس عیب لګول یې شروع کړه. نو څو کار وکړه دوه نقص العهد وکي وعده و نه پالله او بل په دین پسې خرا خرا استهزاء ان شیان کول د دې کې یو بل فقه مساله د هغه داد وای ک یو څوک په دار اسلام کې زمي اوسېدی زمي دغه دې شتلته اوسېږ کافر دی نو دې حق د سوال لري چې مسلمان باندې یو سوال وکړي د دین په باره کې په دغه ځای زما سر نه خلاصېږي سیس په دین کې خو دا سوال وارد دی جواب یې راک دې نه وژل کېږي دا سړی خو دې خبره سر په خلاصېږي یو دا وی چې دې دا خبره د عیب پر کم پېشي اهانت کوي د دین دغه سړی وژل کېږي نو کې دای سپ د دې خبره پر لجلا کې کافر دی پښتنه کې سوال کوي ستا په دین کې دغه سوال وارد دی جواب یې راک سوال جلا دی اهانت جلا دی د کګاګه په سبب کې د مسافر یو سړی پښتنه لري سر خلاصې دا جلا دی بل شاګرد په استاد اهانت کې دا جلا دی د اهانت لري څه سوالونه وړاندې کوي نو خو یو د تهجد ورج د بل د جواب ورته شي جواب ورلره ورکه دا هغه شی دی چې هغه د اهانت پر رقم کې د سپکاوي پر رقم دی نو ان کسو کچیر دی مات کړل ایمان هم قسمونه خپل څه وخت مات کړی من بعد ورسته عهدهم تر وعده دی چې وعده یې درسره کړی و وطعنوا او دی عیب نیول وکړل فی دینکم په جن کې ستاسې فقاتلو نو تاسې جنګ وکړئ ائمه الکفر د امامانو سره د کفر اوس دلته په دې ځای کې تفسیر غټه نقطه راپورته کوي نو خو داسې به ویلی چې فقاتلو هم د دوی سره جنګ وکړي زمیر به ورته راجع کړی چې دی دا کار کوي نو د ده سره جنګ وکړه الله زمیر نه کوي البرای فقاتلو تاسې جنګ وکړئ ائمه الکفر د کفر د امامانو سره چې دا مرمدار د کفر مشر دی چې وعده یې هم کړې ده ماته یې هم نو د داسې بېرته تعبیر په چا وکړي په ائمه الکفر وکړي چې ګواکې د ګردو کفارو مخکښ نه دی چې کفارو ته لار وخلاصې چې مه راګورې لاس ور واچوي نو ګوره په ائمه یې تعبیر وکړي نو چې هر څوک د کفر مخته کېږي مشرتوب یې کوي اول هغې په ککري باندې باید وویشتل شي کېدای سي په خبره پوهېږي د هغه رقم په مسلمانانو کې هم ده چې د دوی یو غټ قومندان یې وژلی مسلمانان نه یې خوشحاله خو ائمه الکفر دی خو برای هغه شا ولا هم بره شکست قبلي چې پلانۍ صاحب یې لا مړ کړي نو فقاتلو تاسې جنګ وکړئ مقاتله وکړئ ائمه د مشرانو سره الکفر د کفر دا د کفر مشران دي چې دا چم کوي چې دی مخته کېږي پر اسلام باندې عیبونه هم لګوي او نقض العهد هم کوي انهم بې شکه دوی لا ایمان وهم قسمونه نسته وعده نسته لهم دوی لره وعده ولا کوعده ده دا د قران کریم وروسته چې بل کتاب نه راځي خدای تر اخرت پورې هر ورځ دغه څه زغیږي چې باندې نازل شوی د قران کریم یو اعجاز ده دی چې هر ورځ ته د دنیا ته ګوري دی چې وایي ته چې باندې نازل شوی په دغه پیښه کې نازل شوی دی دا قران کریم وایي چې انهم لا ایمان لهم د جن قسم قسم دی نه وعده وعده ده دلته د سخت کې اشاعت هم ته به برته په تادر وګوره دی نو کې نری به مرته دی وي اوس د کفارو کامیابی ده د میډیا ګرځي د قبضه کړه ستا خبره تر ځای نه رسیږي دی خیانت کوي پتاوانه یې پرتاوانه ګرد نارې وي خبرونه یې وي مجلې یې هم وي تلویزیونونه یې هم وي رادیوګان یې هم وي فیسبوک یې هم وي چې دا ګرد دی دی ګوره او ماته یې دی الله عز وجل دا بیان هغه وخت لا کړی دی لا ایمان لهم قسمونه دوی لره نشته هیڅ اعتبار نه لري نو تاسو د دې سره جنګ وکړئ هدف په د جنګ څه شي لعلهم ینتهون لعل شایتهم دی ینتهون را منع سی د جکار څخه دغه کوپر څخه لاس واخلي دلته د جهاد نیت تر ورشاو چې ستاسو د جهاد هدف په دغه چې کې چې کېدای شي دغه څخه دغه کوپر څخه لاس واخلي دغه څه انتحال ځان منع کول ستاسو هدف په دغه چې کېبه ستاسو هدف په پزور کې دغه نه چې اموال جمع کې یا عزت جمع کې ته به جنگ په دغه کې هغه شی خپل طبيعي پر بنا کیږي لعل شایتهم دی ینتهون ځان را منع کې دا لعلهم ینتهون یا د ګرد دغه فقط فقاتلوا ائمه الكفر هغه هدف وایشته چې قتال دغه د پاره وکي تر دغه ځای پورې نو پیشن گوئی خلاص اس و چې اعلی پاک اول مؤمنان پوکړه چې دی له عهد نو مات کړي دوی غره کو د سره څه کوي په کونه د مشرکین چې قرار داد خو مو وکي د دې سره په حدیبیه کې هي د مشرک د پاره به عهد کوي خو مشرک وګره عهد وګره نو د مزمن را روانو بارے بیا هم کې توبه وکړل زموږ ورونه د مسلمانانو د پاره کنه وکړل جنگ سره وکي وس دغه الا تقاتلون د دوهم آیات چې راځي د هغه وخت نازل شوی دی چې دلته نقض العهد او سبیرا ولاړه د مکی قریش د بنی کنانه دغه مرسته وکړه پر چا باندې پر اوغه دغه باندې بنو خزاعه باندې چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام چې شو چې دوغه حلیفان چې پر اوغه مرسته دوی وکړه نقض العهد بره و دی وس هغه خو پرځي وویل که وکړه داسې وکړي ورسره اوس چې پیښه شول نو الله پاکه باران ورته ګوري دغه د الله تقاتلونه څخه د رکو تر پایه پورې چې ځي دا تر نقض العهد وروسته نازل سوي وي هغه مخکې نازل سوي وي پیشنګویي وه چې که داسې وسوه که داسې وسوه که داسې وسوه اوس هغه دا سوې ده نقض العهد معنا وعده ماته سوې ده نو الله مؤمن ته داسې وایي الا تقاتلونه ایا تاسې جنګ نه کوئ ایا لا تقاتلون تاسې مقاتله او جنګ نه کوئ قومان د داسې یو قوم سره نکثو چې دوی مات کړي ایمان ایمانهم خپل قسمات نو د دغسې قوم سره جنګ ولې نه کوي نو چې هغه خپل قسم مات کړي دا خی یو کار قسم بیا وفا ونه کړه هغه دي چې د پیغمبر څوک ملګري وه د هغو په مقابله کې چې کوم دښمنان وه د هغو مرسته پټه دوی وکړه چې معلومې سړي ورکړې مې اسلحه ور لره ورکړې یو خو دا کار وکړي وهمو بإخراج الرسول بل دا و چې وهمو دوی قصد کړی بإخراج په ایستلو سره الرسول یا د رسول بل یې هغه ځای در په یاد کړه دغه وهمو بإخراج الرسول دوه ځایه نقش ولي چې د دغسې چا سره راته جنګ نه کوي یو په مکه کې چې نبي علیه السلام اوسېدی دارالندوه کې به نبي علیه السلام ته خلک راتله چې نبي علیه السلام به اسلام وشوي دارالندوه یو ځای دوی به تشوره یې کولې نو دلته د خو پاک پټ سره ټول څه برل د مکې څې بیت څنګه وباسه هغه قسمه یو وخت درته وکړله چې یوه یو نظر پیش کړي بربل نظر بربل نظر خو په اره په اخر پای کې نبي علیه السلام مجبور نه کړي چې مکه ور پرېښول نو خو بل یې دا کار کړی چې د خپل پلار په ټاټوبي کې ته نه پرېښول یې ژوند یې در باندې تریخ کړي نو دا کار چې کړی تله اوس ورته ګوري جنګ نه ورسره کوي امې هغه قسمه دې مات کړی دي چې درسره بیا کوي او بل یې هغه کار پخوا کړی بل وهمو بإخراج رسول چې دی دا اشاره د مدینه شریف او یهودو ته هم ده چې علاوه د دغو سره لامته جنګ نه کوي چې نبي علیه الصلات وسلام په مدینه کې اوسېدی یهودو پټه شورا سره وکړه بره ویل موږ باید د عزتمن خلک را ولاړ شو موږ خو د عزت خاوندان یو په درې خانان یو باید چې دغه ذلیلانو دا فقیرانو مسکینانو پسې واخلو دا څه شي دي چې نه نصب معلوم دی نه قدر په دې پردي خلک راغلي په دې مدینه کې رالوېدلي دي دلته چې نبی علیه السلام ویل خو ګرد خلک پر نبی علیه السلام را ټول شو برکه به د مثال په تور که به یو دم شپو کوپو د همد نبی علیه الصلات وسلام څخه خلکو اخلي چې دا شی را دم که ماته وظیفه وشه ماته پلانې شی را وشه دا که سیاسي جوړي وي خو پر نبی علیه السلام کېږي یهود دغه کښېنه سره ده مخه خو سرداري د دوی ونه کوټه او بیټک د دوی تازه و هلته به خلک راتله سردار صاحب ته چې جوړه را وکړه بل خو دوی اهلي کتاب به و دمونه وشي په کوپ هم د دوی په لاس کې و معنا هم مذهبي دمونه وشي په کوپو دروژونه د دوی په لاس کې وه او هم هغه مشرتوب سیاسي دا د دوی په لاس کې پیغمبر صلی الله علیه خو دواړه ناکامه شوه هغه دواړه د دې چې ناکامه شوه بهره یې نو څنګه ویله بهره په مدینه کې چې دی هغه عز هغه عزتمن به راولی چې د ازل ذلیل به پسې اخلي ازل و ذلیل یې پیغمبر و اصحاب بلل ول دا ذلیل خلک دي بېجایو بېجایي ګره خلک دي راغلي دي د دوو پښو خلک دي څوک یې پېژني چې څوک دي موږ خو عزتمن یو په درې راغلي یو هغه مشوره چې کړې وه هغه هم نبي علیه السلام ته ورسېده نو اوس الله پاک و اصحابو ته وایي چې دغسې چاته چې نه قسم قسم دي دا یې او بل مشوره کړې ده په اخراج د رسول چې رسول به پسې اخلو کوپار ول د مکې څخه یې پسې اخلو بیا مستې یهود بیا ول د مدینې څخه یې پسې اخلو دا چې ژوند را باندې تنګ کړی نو دغه ته ته ولې ګورې چې دا غره کم کوي د استاد هیڅ ضرر نه سپمې او ستا لاس پر ریښتې و هم بدؤکم دریمه خبر ده و هم دی بدؤ شروع کړی د کوم په تیسر اوله مرتن وار د وار اول وارم شروع ده د خاصه ده مسلمانانو واده واره بیا هدي وکړه خو نه ده کړی خدای را ولاړ شو چې د نبی علیه السلام ملګري بنو خدا عوه دا نور چور سره جنگ کړی ته غوس مرسته وکړه خدای شروع ده د خوا وسوله ماتم هغه ملامتام ده د خوا ده نو چې ملامتام ده د خوا سره ده په دې جوړ کې خپل قسمونه هم مات کړی او پټ دا مشورې هم کوي چې وای د مکه څخه به څخه لغو خپل کار سره ته ور سوالي په سیوای خپل معنا ژوند یې پر تان کې دا نور هم دلته مشوره کوي نو مدر يهود لاس اړه مدر دې بل اړه ده ګور سره څنګه جنگ نه کوي اتخشونهم علاوه اتخشون ایتسی بریجهم د دیت نو بل خبر خونه سچ جنگ نو ورسره که پاغه وختو که د مکه غټ طاقت د قریش برا و د جسر سوق جنگ کولای شي لکه وس د دنیا غونډگان چې خدا غټ طاقت دي نو هر مسلمان چې په ځی کې سره وسنجي برا و یاره د جسر ز جنگ نسم کولای چاغه ارس ورته وای دی د اسلامي کونه ول نه په کاو کې خو ځنی بریجه د ار اسلامي مرکز وستالته دي د اسلامي چې په دې کې بده کاپیر وي خو ما خسته دي په راګه ته په کمره کمره امر کوم د هغه ځای سم وي زما تیارانه ورسیر د وار ار وار ار رسیر ما لا وي ته تخشو ته سي بریر هم د دې څخه فالله احق ان تخشوه فالله على باك احق دير حق دار دي ان فجي خبر سره تخشو چې تسي وبريږي هو د الله څخه نو تر الله غټ طاقت نستنه نو ته د دسه بیرېږه جنگ نه کوې خو د الله څه وبیرېږه د الله حکم مه پایماله کوه هر وایي زه مور سره وجنګېږه ته نه جنګېږه نه پر ورځې نو خو د الله څه ګواکې نه بیرېږه د دسه بیرېږه که زما څه الله وایي بیرېږه زما حکم ومنه چې زه درته وایم چې پر ورڅه پر ورځم فالله الله پاک احق ډېر حقدار دی ان په یې تخشه چې تاسې وبیرېږه هو د دغه الله څخه ان کنتم مؤمنین هم که چېرې واقعي مؤمنان یاست نو مؤمن خو د الله څه بیرېږه یو هغه مزد ایمان دعوی کنه خود بر د الله سره بیرېږه د څه بیرېږه الله وی که ته واقعي مؤمن یې نو زه حقدار یم بیر از ما څه وکړه د څه دونه مکه ان کنتم که تاسې یاست مؤمنین ایمان والا کدای شي د آیت کریمه په مضمون سي سر خلاصوي زه به بیرته چا بکره وایم لا تقاتلون د هغه وخت چې نقض العهد سوي آیت سي جنگ نه کوي قوم د دې قوم سره نه کسو ایمانه چې هغه مات کړي د خپل قسمونه چې در سره کړي او عمل نه پکی دا یو دغه بجی وهم او دې قصد کړي دی به اخراج الرسول په ایستلو سره د رسول چې د مکه سبب څخه اخره واغسي ام وکړل یا د نور چول د مدینه سبب باسو دریم وهم او دې وهم او دې بدو شروع کړي د کوم پتی سر اول مرته وارد وره خو دې په بنو خزعه او باکي املاک کړي وارد وره شروع د د خاصه سوي د جنگ نو اتخشونهم اياتي سزنی بیري د ګور اتخشونه او په سر کې د اياتي شو الا تقاتلون ایا نو جنگ نه کوي ایا نو بیريږي ځینې نو ودی بیريږي فالله الله احق حقدار دي ان فجه تخشو چې تسمو بیريږي خو د الله څخه ان كنتم مؤمنين كواقع مؤمنان يس بس الا فاقوي چې وجنګيږي قاتلوه د مخه خو اياتي جنگ نه کوي وس ورته وجنګيږي قاتلو تس جنگ وکي هم د دوی سره يعذب تجي جنگ پایجي سوچ وس پایجي حساب ته جنگ ما زو سره شروع قاتلو تس جنگ وکي هم د دوی سره يعذب الله يعذب عذاب وورک هم ودي ته الله الله پاک به ايجيكم استشفلاسو الله واستعف الله زده تجزا وکو چې دنیا یې وویني چې دغه کمزوري په خاطر باندې څنګه ګرم باید تا وای او حالت چې تاسو ستاسو غرور هغه شی وګوره نو الله وي تاسو چې جنگ وکي يعذب عذاب بورک هم وديته الله الا پاک به ايجيكم استسفلاسو نو زما په لاس کې عذاب وکي خو د دوزخ عذاب نه یادي د دې دنیا عذاب یادي د دوزخ عذاب خو الله د ملایکو په لاس بیا ورکی چې ملایکو ته وروای چې وینو پر دې دنیا الله وي ستاسو په خاطر ود ستاسو د لاس څخه ودت عذاب ورکوم دا غټه ننداره ده چې دنیا یې وګوري چې د کمزوري سړي چې کور جایګیر نه دی معلوم داغه د لاسه بره دی په ولاړې ودرېږي دا یې یو پیدا خدا سو ویخزهم ویخزي الله برسواکهم دی ده دغه د بشر دوستۍ نارې چې دی وایي دغه د صلح نارې چې دی وایي دغه به مرسواکه الله بیا درواغ چې معنا دغه د خبرې ګرده درواغ چې دی وایي ګرده دوړې نه بشر دوست دی تر ټولو ظالم دی دی نو نه حق پرست دی در ټول حق تل په اون کې دی دینو تر ټول غټ غونډه او ظالم جابر دی دینو پر ملکو باندې بودی کې جرجی نو مې ارتبه د کومک کړی ستا د کومک تر کوم مګر چې روپی ور کې لسید نه کشي اته دا غرقان دی دا ګر د اسلامي ملکونه چا دی واجان کړ خدای دی واجی کې خدای اقتصاد نه کشي د سود په نامه ځنی وړي داس کې نو و یخزي الا برسواک هم دی دا ایتوا و ینصرکم علیهم وينصر امداد بوككم استاس على باك عليهم فردي دا يدري دا دري پایدی خو پدې جنگ کې چې الله عزت دغه د ښکارا کوم اول ستا په لاس ودت عذاب ورکول چې مشور چې خوش سي بل چې دی د رسوایی په جهان کې رسوا بس د چ پر کوم خپل خپل عیبو باندې پرګې غوړول یا پرګې به سری سي ولې په جنگ چې اختاسي برای بدی کړ در ښکارا کیږي او دریم دا دی چې وينصر کومک بوككم استاس عليهم فردي سلرم ويشفي صدور قوم مؤمنين ويشفي شفاء بوارك الله صدور وزروت صدر ذکر کړی دی مراجع ځنی قلب دی یعنی صدر چې دی ذکر په ذکر کې خوزړه پروت دی نو ذکر ذکر کې مراجع ځنی ځل خلک برابر وي سینې په یخس او سینې څخه مراد هغه زړه دی صدور سینې قوم د هغه قوم مؤمنین چې هغه مؤمنان دي څل لري مې پایدای داد چې الله وي د جن مؤمنانو په زړه کې کوم درد دی دا هغه شفاء پکو هغه څوک بنو خزاعه ون خو بنو خزاعه سره ظلم سوي ون چې د دشمن مرسته قریش کړه نو خبره له هڅه چې سوله د سخت کړه ده دلته بیا د کومک لکه دا اوس چې مثال په تور امریکا د طالبانو سره صلح د سخت کړه ده د طالبانو چې بیا کوم دشمن دی هغه باطل حکومت به ته دغه مرسته کوي تیارې به تور کی په پاته اوس چې څنګه خو زه د سړي وینو د کیږي چې الته سوله د سخت پر یو مخ باندې پر بل مخ زما دشمن ته مرمۍ را چلی ورته خرکې اسلحه ورته خرکې نو خو زه پر اوړي علاوه د دغه مؤمن زړه به امبر زور خلک شته دی را چې پکې په د باندې کوشتار و باسي ویني و بایې ته دغه مؤمنانو زړه ته به درمل ورکول سي لکه بنو خزاعه کدای سپ خبر وستی سپویجی چه پر داغ جنگ پیدا ده آقا چه تفسیر شریف لیکیده جه چه دست مؤمنان خود دنیا پا کنجو کنار که بخی دیر جه چه آقا پا جنگ شرکت ندی کرد زره غواری ده واسه یه نکیجه نو خدای بیا پا زلی که درد مندی داغ چه دا بل جنگ را چه ورسر اختایی چه آقا تا دیر تاوان ورسی ده ده دل تزر خوشحال سی الحمدلله الحمدلله آقای چیز مشروع چه سر کمی در سر وکر داغ زیادی و یشفی او شفا باور که علا پاک داستی سی پا جنگ چه تا دوی سر جنگ که وچه تا شفا باور که صدور و زروت قومی ده هقه قوم مؤمنین چه ایمان درلودون که چه هقه مؤمنان جا پا جنگ که شرکت ندی که ده ده زرط با علا در مل ور که دار بور لره ور که و یذهب او بو بزی است بکی الله غیظ اغدرد غضب قلوبهم دزرو ددی نو دغه مؤمن پزری که خالت غیظ پر رشور خزرای جوش کی خو واسه نه رسید اده دغه دزره غیظ به است سی برای بزره آرام چې مشوره چې از مش سری څنګه کړیو هغه د جزاء پراور لره ورک ورسو ګوره و یشپی و یذهب دات واړه سره یو د مؤمن د پاره دی زړه به شفا پیدا کی او پزری که چې کم غیظ درد پروت هغه بالا او تعالی ځین است کی د څه خاطر دغه چې مؤمن د کافر سره جنگ وکي هغه مریض نیو وکړل قتالی ورسره وکي و یذهب الله ببوزی غیظ اغدرد غضب د چا د زړه قلوب د زړه هم د دغه مؤمنان چې دا حجزه دي د دې هغه غیظ به است کی دا پایګه ګرد پر د قتال علا فقرا بنا فچتا جنگ دغه پایګه پکښ کیږي تور املاک لاس ما زور واچو پس ینو و یتوب الله علی من یشاء و یتوب او رجوع به وک الله علا فق علا من پر هغه چا بن یشاء او چې د الله تعالی ورته اراده ده د الله پاک زین زین خلق ته اراده ده په دغه کفارو کې چې الله به پر دې رجوع پر رحمت کې څه معنی زړه به اسلام ته مائل شي په دغه جنگ کې چې دغه امریکایانو سره وس روان دي څونه امریکایانو به اسلام راوړي چې وسه دا اول سره سره حسابي ده بس ډیر غټ لیست دي خپل د دې په ملکو کې الته ډیر خلک اسلام نه راوړي ولې قبول کی خو دغه جنگ کې دې ته خبره معلومه شي دلته جنگ د حق او د باطل دی دا ولکه نه کې جنگ دی په خبره سر خلاصېږي علاوه د ځینو خلکو ته زما اراده ده چې هغه په اسلام کې را داخل کړم دغه هم په دې جنګ کې کېږي وایي توبو الله به رجوع وکړي پر چا الله تعالی پاک به رجوع وکړي پر رحمت د رحمت رجوع یې دغه ده چې وازړه ته یې د الله تعالی د رحمت توجه ورلسي د ده زړه مایل شي و چا ته و ایمان ته راسي بره کلمه ووایي و یتوب و رجوع به وکړي الله تعالی پاک پر رحمت سره علی من پر هغه چا یې شاو چې د الله ورته اراده شي پنځمه ګټه دغه په کښې کې راځي چې په دا کفارو کې ځینې ځینې خلک دي د الله د علم مطابق موږ خو نه یو په خبر چې الله رحمت ورکوي ایمان چې راکشي هغه نو وخت غواړي وخت یې دغه د جنګ وخت یې د جنګ په وخت کې ډېر خلک په اسلام کې داخلېږي تر هغه چې جنګ نه یې سوی په دا وخت کې برای اسلام ته رجوع وشي والله علیم حکیم که ته وه دلته نو څوک بیا ستا چې زړه یې ایمان ته مایلېږي و والله الله پاک علیم خبردار دی علاوه زه په زړه خبر یم چې ډېر زړه نسته ما زبانه غواړي د اسلام خواته راځي الله په خبر دی حکیم الله حکمت والا دی رازدان دی د هر شي په انجام باندې پوهېږي موږ خو ډېر ځله یو شی چې ورته ګورو موږ وایي دا تاواني کار دی علاوه چې ما امر درته وکړي چې پرورملکه زه حکیم یم انجام یې ماته معلومېږي دا په خیر تمامېږي داسې نو ته مه وګوره خپل پر دماغ دې زور دی نو حکیم حکمت والا دی رازدان معنا د ډېرو شیانو انجام او پایله الله ته معلومېږي دا رازدان خو دغه دسې د یو شي پټ سر معلوم یې نو د دغه جنګو خو په ظاهره ته چې وایه چې زه کمزور یم دی قوي دی دا خدای خبر دا څنګه شي الله وایي زه حکیم یم چې ما درته وویله په دې کې ګټه پرته ده حکمت یې دغه دی چې معنا دا پایګه به پر رب ناسي نو الله علیم دی خبر دی په ټولو زړو نو چې هغه زړونه ام پیژن چې مایل دی اسلام مخاطه ګرځي بیا ایمان راوړي نو دا جنگ ما زبانه چې ورته جوړه شي چې بار د ایمان راوړي او حکیم حکمت والا دی چې دا امر د قتال کوي خلک دی بده نه بولي علاوه ما ته د دې ګټ معلومي زر هزدانې پټ اسرار را معلومي نو تاسو به د جهاد په حکم کې معنا چونو چرانه وایس نو فسیر بالعالمین ومؤمنان توای چې ستاسو خونه دار کم خوښه چې په کورو کې ناست یاست کلمې وایست خپلې تسبیح اړوي تسبیحات کوي الله دې نو بالا په موږ څه کار لري نو خو هغه دی شکر دی پنځه وخته لمونځ کوم وظیفه کوم تهجد لا کوم الله وایي دا رقم دا نه کېږي زه غواړم چې بر ملا د الله په علم کې خو د ازله معلوم دی چې دا ښه دی دا بد دی الله یې اوس د دې پیسه ځان ته معلوم وي دا یو علم چې دی چې د انسانانو تر وجود دمخه له الله ته معلوم وي یو بیا دا علم دی چې ظاهرا ګرده خلک یې وویني بر ملا الله وایي دا غم زه کوم چې سم د مځکې پر سر سره جلا شي دغه باکله ډله ده دغه صحیحه ډله ده دا به څه رقم سره جلا کوي به جنګ سره جلا کېږي چې جنګ ته دې ور واچوله باره د جډلې ملګري هم معلومېږي دا بلې ډلې ملګري هم معلومېږي باره بدستي پر مدا ودرې چې دا خو یلا زما په خوله ملګري وي چې د عمل ظاهر علي د رښتیا پر میدان فالیګر سره ځان راولاکه ښکاره کوي د یوې لارې کومک له ولاکه کې داسې الله وایي ام حسبتم ایا تاسې ګمان کوئ ان د دې خبرې تو ترکو چې تاسې به پرېښول سي پر دغه خپل حال خپل پر وظیفو ولما یعلم او هیڅکله به معلوم کړی نه وي الله الله پاک دغه لما خو نه هغه جحدیه استغراقیه دی هیڅکله ولما یعلم هیڅکله به معلوم کړی نه وي الله الله الذین هغه خلک به نه یې معلوم کړي جاهدو چې هغو جهاد کړی منکم له تاسې څخه چې په تاسې کې چا او چا جهاد کړی دی مجاهد دی ولم یتخذو او دوی نه یې نیولی من دون الله ما سوا د الله څخه ولا رسوله وما سوا د رسول څخه ولا المؤمنين وما سوا د مؤمنانو څخه ولیجتن پټ دوست یو سړی دی جهاد کړی دی دا یو صفت بل د الله د الله د رسول او د مؤمنانو څخه ما سوا بل پټ دوست نه لري چې د پر وسیله دته وسیله د الله سره د الله د رسول سره د مؤمنانو سره نو دغه سړی خو په جنور کې بارو ورکسي چې دا چی شي نو کې چې دا جهاد الله پاک فرض نه کې عرب اریو بار زوای وای داسي بابا نو نه دی پیر سو ایجاد کنه ولا چې ما کړی وای وم د الله او د رسول سره ډیر اخلاص سره د مؤمنانو سره ډیر اخلاص درم الله پاک وای دا خو په خلو د اوی ګرد کی چې په جنگ واچې دلته به خلک ممتاز به به مجاهد معلوم چې دا جهاد کی دا واقعي د الله او د رسول د مؤمنانو سره محبت لري د کافر سره پټه دوستانه نه لري دا پټه دوستانه چې لري دا سره بر ځان بغل بغل تکي ولې خبر کافر بعد نه پیرزو دا هغه ځای خوږیږي دا نور خبرې ما اس په خوله راوړي ها دا دغه مسلمانان خراب څه پلان شو سوتای چې مسلمانان چې د پر وری حالت ستا جذبه نه راپورته کیږي چا په شپې په خوږه خو بدی کښنیان پر ما بینز نه مې نه مې اره کړی ته چې اره ته ور کړی پر نامه باندې مې اخو ته کړی مې اخو ته شې دی کښنیان دلته یو ژغ نه کوي که یو بم یو ځای پټاوس انو وای به ګناه خلک مړه کړه اب به ګناه خلک ورته پرته چې هغه نو ګناه والا او چا د شپې بده کوټ ورول وی دی حالت دی وځه ځان نه کاو دغه خلک چې علاوه بل کم نه سره جلا کیږي چې جهاد پیښ سي برابر د مؤمنانو ملګری هم پیښ جلا سي دا بل چې پټه لکی اته د کاپیر سره مربوطه هغه بم بار رسواس هغه بار پر هغه ځای بار ناری وي تخبر په لستا طرف اخواته دي پر کاپیر دی وسله ده درته هغه ته ساحت تنخا خونج ده الته دي ژوند خونج دي نو خو دې په خوای ده الله عز وجل درته وای ام حسبتم ايته سي دسي ګمان کوي اندجه تترکو چې دسی په پاته سي ولما يعلم او هيڅ کله به معلوم کړی نه الله علی پاک الذين حق خلق جاهدوا چې جهاد کړی من کوم سیس قدا یو پیړ ولم يتخذوا او دین نه دین ولي من دون الله ما سوا د الله څخه ولا رسوله ما سوا د رسول څخه د الله ولا المؤمنين ما سوا د مؤمنانو څخه وليجه تن پټه دوستانه نه نیولې دغه خلق به الله نه جلا کړی د نور څخه بالکل علی وای زه غواړم چې جلا کم چې برملای خلق وویني چې دا ځینې کسان هغه دي چې وليجه لري ولیجه و پټ دوست وای کیږي چې ته په یو چا کې نه یې پټ دې عادته دوست پکې پیدا کړی ولوج و دخول ته ویل کیږي چې د لغت څخه ځد کی ولوج دخول ته ویل کیږي دا ولیجه ته دغه څه چې ته په هغه ډول کې د کافرانو نه یې ولر مګر پټ ور داخل سوی الته دورې پټ یار لري دا دغه ځای الو نو ګر د پټ واغه تور کې هغه وخت په کفاره ته وای نو ځینې مؤمنانو کې دغه سنام یې هاده مؤمنان و چې ولیجه به الته درلود ولیجه منه پټ دوست به الته درلود د پیغمبر د مؤمنانو ګر د حالات به الته ورلر ورکول نو علاوه دغه ولیجه ولا او دغه څوک چې ولیجه نه دغه سره جلا کوم جلا کیږي څه وخت جلا کیږي چې جنگ بومبشلی مړی شروع سي بردست سره جلا کیږي دا یو چارته ونی جان لري ګرد ورزا او سلای پر چای پر مومنارو پر مجاهدینو دا چې جهاد کې دا برا جلا سي دا بل چې ونی جان لري دا د ګرد خبرې پر اخا پر تایید باندې روان دي علاوه تا کوم سره جلا کوم دا بدر څه وخت دا سپټ ګارد ورټ پر لګرځي نو ستې سپیکر دا دي چې دا چې په پاته سي والله خبير بما تعملون والله الا با خبير خبردار دي بما فاغ طول كارو تعمل من تسي عمل كوي كمجاهد جهاد كي مؤمن اخلاص كار كي فجيم خبر دي كذا بل منافق تبعت سري پټه ولي جال تر پر اخو اي ورغرزي الا فدغ مز خبرم دا پټي جز ما سنه نو دا استفهام چې دلته وسه ام حسبتم ان تتركوا تتركوا تسي دا ګمان کوي چې پاته بسي دا استفهام انکاري دي معنا پر دغه رقم نه پرېردم